senden başka sevgili, aşka uyandıran, beni inandıran. Yok yok senden başka sevgili, böyle güzel bakan, böyle derin yakan. Yakın olan.